میں نے پوری کی. فلا عدوان, تو نہ کوئی زیادتی ہوگی. علیہ, مجھ پر. واللہ, اور اللہ. علی ما نقول, اوپر اس کے جو ہم کہیں. وکیل, نگہبان ہے.